şeyilerinin perverdigarıdır. Galıptır. Özü halıgan bendelerini nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Onlara eğitken ki, o çoğun haberdir. Yani Allah'ın birlikte davet kılgıcı peygamber işkeldiğim çoğun haberdir. Siler onundun yüz öğri isle. Periştiler Adem aleyhisselam doğrusuda münazirleşiyotkan çağda ben onların ehvalini bilmeydim. Bana fakat vahiy kılınırdı ki ben rüşen bir agahlandırıcımı. Öz vaxtıda perverdigarın periştlerge eytti. Ben hakikaten laydın bir Adem yaratımın. Onu men ravrus yaratkan, yani onu yaratıp suretki kirgüzüp azalarını toluq ve mükemmel insan halıdaki keltirgen ve onunu can kirgüzgen vaxtımda onunu secde kılınla. Periştilerin darımı kalmayı hemisi Adem aleyhisselamga secde kıldı. Fakat iblisle boyun tavlık kıldı. O kafirlerden bulup getti. Allah eytti. Ey iblis! Ben öz kolum bilen yaratkan insanga secde kılıştın, sana nemi toskulluk kıldı? Onunla secde kılmaslığın tekebburluk kılgallıkındın mı? Ya ki yukarı mertebeliklerden bolgallıkındın mı? İblis, ben onundan artık. Beni ottun yarattın, onu laydın yarattın dedi. Allah, sen cennetten yokal. Sen hakikaten koğlandı buldun. Sana hakikaten kıyamet kişi benim lanetim bulsun dedi. İblis, perverdigarım, bana halayık terildirildiğin kıyamet günü kişi mühlet versen, yani beni hayat kaldırsan dedi. Allah, cezmen sana malum vakt kişi mühlet berledi dedi. İblis etti. İzzetin bilen kasem ki onlarının hemmesini çokum azdırmen. Onlardan pekat tallangan bendelerinle bunundan müstesna. Yani onlarını azdırılmaymen. Allah eytti. Benim sözüm haktır. Ben haklı sözleymen. Sen bilen ve onlardan sana ergeşkellerinin hemmesi bilen çokum cehennemini toşkızımen. Eytkin ki Allah tarafından kelgen vahiyini tebliğ kılgallığımda sizlerden hiç hak talep kılmayman. Ben Kur'an'ın iftira kılgıçlardan, yani yalgandın tokuğuçlardan emesmen. Kur'an, fakat ehli can üçün vez nesihettir. Bir müddetin kin onun rastlığını çokun bilisler.